Sura 89. Al-Fajr. Zora. Mek. 30 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Fajr. Tako mi zore. Walajalin ašr. I 10 noći. Wal-Šaf'i wal-Watr. I parni i neparni. Wal-Lajli iza jasr. I noći kada nestaje. Hal fi zalika qasamun li dhi hijr. Zar to pametnom zakletva nije? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Irama zatil imad. Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. Wa thamuda allazina jabu safra bil wad. I Semudo, koji je stijene u dolini klesao. Wa fir'auna bil autad. I Faraonu, koji je šatore imao. Allazina tagav fil bilad. Koji su na zemlji zulum provodili. I poroke na njoj umnožili. Pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio. Jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne, gospodar moj je prema meni plemenito postupio. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne, gospodar moj me je napustio. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. I da se puki siromah nahrani. Jedan drugog ne nagovarate. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. A nasljedstvo pohlepno jedete. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. I bogatstvo pretjerano volite. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. A ne valja to, kada se zemlja u komadiće zdrobi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. I kad dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda. Wadi'a yawma idhin bi jahannam. Yawma idhin yatadhakkaru l'insanu wa anna lahu dhikra. I kad se tog dana primakne jahannam, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje? Jaqulu ja lejtani qaddamtu li hayati. I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Fa yawma idhin la yu'adhibu 'adabahu ahad. Tog dana niko neće kao on mučiti. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. I niko neće kao on u okove okivati. يا أيتها النفس المطمئنة أتي أو دوش سميرنا ارجعي إلى ربك راضية مرضية Vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. فادخلي في عبادي Pa uđi među robove moje. وادخلي جنتي I uđi u džennet moj.